kahit di mo pa pilitin at kahit di mo pa aminin na uuwi ang lahat sa kusot. Dahan-dahan, di naman iiwanan. Huwag masyadong mag-alala. Kahit sino pang isip.